5. Mocna bateria. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1099 zł. Teraz za jedyne 999,99. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Sanoku zapaliło się mieszkanie w jednej z kamienic. Zginęła 90-letnia kobieta. Jest śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej, jakiej miał się dopuścić Antoni Macierewicz. Nawet 15 stopni mrozu będzie tej nocy na południu Polski. Kolejna śmiertelna ofiara pożaru. W Sanoku zapaliło się mieszkanie w jednej z kamienic. Zginęła 90-letnia kobieta. Wcześniej informowaliśmy, że w pożarze na warszawskim Żoliborzu zginął 76-latek. Awarie elektryczne czy nieszczelne przewody kominowe to tylko niektóre przyczyny. Pożar może również spowodować przegrzanie urządzeń zasilanych akumulatorami. Urządzenie się bardzo nagrzewa i powstaje płomień, tak? One się mogą zapalić. To samo dotyczyć może i laptopów, i telefonów komórkowych, hulajnóg, tak? To też jest bardzo ciekawe zjawisko, że te hulajnogi elektryczne są wszędzie praktycznie. One są w mieszkaniach, na klatkach schodowych, na balkonach, na ulicach, tak? I baterie są o tyle niebezpieczne, że jeżeli są mocno uderzone, to wtedy tam zachodzą te różne reakcje. Powiedział Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Tylko w pierwszych dniach nowego roku w Polsce doszło do ponad 350 pożarów. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o rezygnację z udziału w międzynarodowym programie zakupu samolotów do tankowania w powietrzu. Decyzja mogła mieć negatywny wpływ na strategiczne bezpieczeństwo państwa. Zdaniem Waldemara Budy z PiS śledztwo przeciwko byłemu szefowi MON jest motywowane politycznie. Te zarzuty stawiają osoby, które zlikwidowały 200 jednostek wojskowych i przenosiły siłę wojska na granicę z Wisłą, z terenów wschodnich. Jeżeli z ich ust słyszę o tym, że wycofanie się z jednego z programów, nie najistotniejszym, jest zdradą dyplomatyczną, to ci ludzie dawno powinni być już rozsądzeni o zdradę dyplomatyczną i nie uczestniczyć w dyskursie politycznym. Zdaniem Róży Thun z Polski 2050 Antoni Macierewicz podjął wiele szkodliwych dla Polski decyzji. Dlatego organy ścigania powinny dokładnie prześwietlić jego działalność polityczną. Tutaj w ogóle żadnej mowy nie może być o politycznych rewanżach na pana Macierewicza i w dziedzinie społeczeństwa polskiego, i w dziedzinie bezpieczeństwa polskiego. To, co ten człowiek robił i chyba robi w dalszym ciągu, nie tylko jego obciąża, ale po prostu zostawiło mnóstwo szkód w Polsce. I naprawdę jest najwyższy czas, żeby się tym poważnie zajęły organy prawa. Antoniemu Macierewiczowi grozi do 10 lat więzienia. Tarnów ograniczył działalność Izby Wytrzeźwień. Od nowego roku w miejskim punkcie opieki nad nietrzeźwymi nie ma już na dyżurach lekarzy. Są ratownicy. W placówce spełniającej rolę Izby Wytrzeźwień powinien dyżurować lekarz, podkreśla Mariusz Nawrot, dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Trudno mi powiedzieć, jak będzie funkcjonowała ta instytucja w Tarnowie, no ale to będzie, tak domyślam się, korkować SOR. Tarnowska policja przestrzega, że przez brak lekarzy w punkcie opieki nad osobami nietrzeźwymi mogą się wydłużyć jej interwencje w innych sprawach, przyznaje rzecznik Paweł Klimek. Będziemy czekać po prostu normalnie w kolejce, żeby się do takiego lekarza dostać. Na działalności placówki dla nietrzeźwych bez lekarza Tarnów zaoszczędzi prawie 1 000 000 zł, czyli połowę dotychczasowych kosztów funkcjonowania. Prezydent Jakub Kwaśny chciałby utrzymywać Izbę Wytrzeźwień w pełnym tego słowa znaczeniu, ale nie sam. Ja taką propozycję wójtom, burmistrzom powiatu tarnowskiego i panu staroście złożyłem. Na razie jednak nie ma zainteresowanych do współfinansowania Izby Wytrzeźwień z prawdziwego zdarzenia w Tarnowie. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Wieczorem i w nocy na południu Polski złapie silny mróz. W Beskidach, Tatrach i Bieszczadach temperatura spadnie nawet do minus 15 stopni. Ze śniegu najbardziej cieszą się dzieci, ale kierowcy już niekoniecznie. No pewnie, tak się jeździ. No mamy styczeń, więc jakoś nie jestem bardzo zaskoczona i szczerze powiedziawszy, bardzo się cieszę, że troszkę przybieliło nam krajobraz. Wybieram się teraz do samochodu i będę go odśnieżać. Super. Jest dużo śniegu, można ciekawe rzeczy porobić, no. Ulepimy bałwana z młodszym rodzeństwem albo kuzynostwem. Martwi mnie to, że klimat nam się bardzo ociepla. Mamy styczeń, więc uważam, że jak najbardziej powinno być tak, jak jest dzisiaj. Do końca dnia na Podkarpaciu przelotne opady śniegu. Ktoś porzucił świnki morskie w tramwaju w Krakowie. 4 zwierzątka zamknięte w 2 kartonowych pudełkach znalazł w czwartek po południu motorniczy. Na miejsce przyjechały inspektorki Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

ever noticed. I've been ashamed all my life. I've been playing games. We can try to hide it. It's all the same. I've been losing one day at a time. Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. I od razu można się poczuć, jakby się było w Kalifornii, na wybrzeżu Pacyfiku, ale nie, ja jeszcze czuję trochę to świąteczno-noworoczne zawieszenie. No i idąc tropem rytuałów tego czasu i tradycji noworocznych, dzisiejsze wydanie audycji Wszystko Wszędzie Teraz poświęcimy na rozmowy o premierach nadchodzących w tym roku na małym i dużym ekranie. Będzie Jakub Popielecki, krytyk filmowy, zastępca redaktora naczelnego portalu filmweb.pl. Porozmawiamy o naszych najbardziej wyczekiwanych premierach filmowych, a po 15 pojawi się Kaja Szafrańska, autorka kanału Jakby Nie Patrzeć. Kaja od lat opowiada o serialach, recenzuje seriale i z Kają właśnie porozmawiamy o serialowych powrotach i o tym, co nowe, co może nas w 2025 roku zaskoczyć. I przed 16 odezwie się także, zapowiadając swoją dłuższą wizytę w audycji, Jarin Blaszki, autor zdjęć do filmu Nosferatu Roberta Eggersa. To jedna z tych premier, na które bardzo czekam. A na co Państwo czekają, to można się zwierzyć oczywiście pod adresem mailowym katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl albo w moich mediach społecznościowych Facebook, Instagram. Tam postaram się, spisawszy wszystkie tytuły filmowe i serialowe, o których dziś będziemy rozmawiać, wrzucić Państwu nie tylko muzyczną, ale także filmową i serialową listę, a właściwie playlistę. Piosenka, która za moment pochodzi już z noworocznej kinowej premiery z filmu Baby Girl. We'll be right back. Leash, tytuł znaczący. Z nową piosenką powróciła Sky Ferreira i to z piosenką, która towarzyszy filmowi Baby Girl Haliny Rain. Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko, bo szczerze mówiąc nie sprawdziłam, ale być może Jakub Popielecki wie. Nie, właśnie dokładnie miałem tę myśl teraz w tej głowie. Czy Halina Rain wymawia się właśnie tak? No właśnie, ale to sprawdzimy przy następnej okazji, a następna okazja pojawi się, kiedy ten film za tydzień będzie wchodził na ekrany polskich kin. Z Nicole Kidman, z Harrisem Dickinsonem, z Antonio Banderas. Razem film Baby Girl widziałeś już? Widziałem go na festiwalu w Wenecji, gdzie zresztą, jeśli dobrze pamiętam, Nicole Kidman właśnie za tę rolę dostała nagrodę aktorską i to była jak najbardziej zasłużona rola. W tym roku Wenecja, jury weneckie się spisało dużo lepiej, jeśli chodzi o tę rolę aktorską kobiecą. W zeszłym roku Emma Stone za Biedne istoty nie dostała nagrody, chociaż tak, powinna Kylie Spinney dostała za Priscilla. Dyskusyjny wybór. Natomiast Nicole Kidman w Baby Girl jak najbardziej. To jest w ogóle ciekawy film, bo to jest taka trochę perwersyjna opowieść o takiej kobiecie sukcesu, która wydawać by się mogło, że ma wszystko, ale nagle rodzinę, dziecko, jakby sukces, pieniądze, tak zwane wszystko przez duże W. No ale czegoś jej w życiu brakuje. No i ona się wdaje w romans ze stażystą, którego gra Harris Dickinson i to jest taki bardzo też niejednoznaczny romans, bo to jest taki punkt wyjścia. Wydawać by się mogło, że ta historia pójdzie w taką stronę jak Nagi Instynkt, jakieś takie erotyczne thrillery z lat 90. Nie, to nie idzie w tę stronę. To idzie w bardzo, bardzo ciekawym kierunku, bo okazuje się, że zarówno bohaterka grana przez Nicole Kidman, jak i ten tajemniczy uwodziciel grany przez Harrisa Dickinsona nie bardzo wiedzą, jak się odnaleźć w tej sytuacji jakiegoś takiego perwersyjnego. Sami to muszą określić, romansu. Sami na nowo się definiują także jako oni w tej relacji. To jest rzeczywiście budzący dużo dyskusji, ale także intrygujący film. I myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby o nim trochę więcej porozmawiać. Kiedy podsumowywaliśmy rok 2024 w kinie, to miałam taką zasadę, że nie omawiałam i nie umawiałam się wcześniej z gośćmi, jakie tytuły chcieliby wymienić. Bo to ze mną też się nie umówiłam. Z tobą też się nie umówiłam, właśnie do tego zmierzam, więc jestem bardzo ciekawa, co z tego roku 2025 ciebie najbardziej przyciąga, bo też myślę, że tak samo państwo, którzy nas słuchają, kinomanki, kinomani, mają poczucie, że teraz jeszcze wszystko jest możliwe, że te wszystkie filmy, o których czytamy, które są zapowiadane, to będą wspaniałe przeżycia kinowe. Potem oczywiście te nasze nadzieje się roztrzaskują o rzeczywistość bardzo często, ale często też sięgamy nieba w kinach, więc co dla ciebie jest taką obietnicą, na którą najbardziej czekasz? Słuchaj, jestem prostym człowiekiem. Kiedy Paul Thomas Anderson kręci nowy film, to czekam na ten film. Paul Thomas Anderson, czyli twórca takich filmów jak Aż poleje się krew, czy Nić widmo, przygotował nowy film, o którym w zasadzie nie wiadomo wiele. Wiadomo tylko tyle, że ma jeszcze. Jest kilka potencjalnych tytułów, ale nie wiadomo, czy to są finałowe tytuły. The Battle of Bactan Cross to jest jeden z tytułów, który padł, ale nie wiadomo, czy to będzie ostateczny tytuł tego filmu. Wiadomo tylko tyle, że ten film ma zaskakująco duży budżet, jak na film Paula Thomasa Andersona, bo kosztuje, jeśli się nie mylę, jakieś 120-150 milionów dolarów. No to jest budżet, który zazwyczaj otrzymują raczej jakieś blockbustery, wysokobudżetowe produkcje, a nie kino bądź co bądź arthouse'owe, ale to ma być podobno najbardziej przystępny, najbardziej dla ludzi film w filmografii Paula Thomasa Andersona, który być może, tego też nie wiadomo, być może podobno jest albo adaptacją, albo inspirowany jedną z powieści Thomasa Pynchona, Vineland. Jeden fakt, który jest pewny, Leonardo DiCaprio w roli głównej. I wydaje mi się, że samo to połączenie nazwisk Paul Thomas Anderson z jednej strony, Leonardo DiCaprio z drugiej, to już jest no gwarancja przynajmniej czegoś ciekawego. Tak, to już jest tytuł domniemany, który wpisuję na listę, którą państwo później udostępnię. Poproszę o jeszcze. No ja też czekam na Supermana. O! No to jest wejście Jamesa Gunna, który dla Marvel Studios przygotował trylogię Strażników Galaktyki, która była wielkim sukcesem. No tam oczywiście była sinusoida, ale były również po drodze różne, użyję takiego potocznego słowa, wertepy na tej drodze Jamesa Gunna, bo oczywiście z DC Comics też już miał romans z filmem Suicide Squad skonsumowany. No a teraz już oficjalnie przeszedł do tej fabryki filmów DC. No i ten nowy Superman, widziałam analizę zwiastuna w twoim i Łukasza Muszyńskiego wykonaniu. To nie była analiza, tylko to była taka reakcja na żywo. Gdzie tak. Ja się wzruszyłem w trakcie tej reakcji, bo był tam pies, więc proste. Także to jest taki film, od którego zależy bardzo wiele. Po pierwsze, jakby kino superbohaterskie już trochę się chyba wszystkim powoli zaczyna nudzić. Więc pytanie, czy ten film jakby nie przychodzi w ogóle za późno. Po drugie, zależy od niego los całego tego nowego uniwersum DC, bo jeśli ten pierwszy film się wysypie, no to jakby na takim chwiejnym fundamencie nie bardzo będzie można budować coś więcej. No, ale ciekawa wydaje mi się ta wizja Supermana, którą proponuje James Gunn, bo ona jest jakby na antypodach tego, co dotychczas widzieliśmy. Bo ten Superman w wersji Henry'ego Cavilla z Zackiem Snyderem za kamerą był taki bardzo poważny, bardzo napięty, bardzo taki hamletyzujący. Stał w deszczu, moknął i myślał, jak to jest mu źle. Natomiast James Gunn zapowiada Supermana, który wydaje się bardziej pozytywny. Także zwiastun zaczyna się od sceny, w której Superman leży w ogóle pokonany i przywołuje na pomoc swojego psa, psa Krypto, czyli psa z supermocami w pelerynie. I wydaje mi się, że sam fakt, że Superman wzywa na pomoc swojego psa, że jest ludzki, można go pokonać, ale zawsze gdzieś tam na horyzoncie jest wierny pies. Wydaje mi się, że to jest jakiś znak czegoś dobrego i ciekawego, że to będzie zupełnie inny Superman. Superman kolorowy, Superman pozytywny, Superman z psem. Zresztą James Gunn to jest bardzo dobry reżyser. Jakby Strażnicy tak. Galaktyki, to samo przez się rozumie. No więc czekam też na to. Ja jeszcze chciałam trochę na marginesie naszej rozmowy o premierach, ale zapytać się, czy uważasz, chociaż to pytanie już padło z twoich ust, czy widzów jeszcze interesuje w ogóle kino superbohaterskie? Bo też Marvel się nie poddaje. Kapitan Ameryka, nowa odsłona w tym roku. Fantastyczna czwórka, to też jest premiera zapowiadana na 2025 rok. Wydaje mi się, że widzów interesują dobre filmy. Więc jeśli filmy będą dobre, to jak najbardziej. To jest takie proste. To jest proste. Najzwyczajniej w świecie. Dobre filmy. Jeśli chodzi o horrory, trochę ich się szykuje i trochę się też szykuje takich powrotów od twórców, którzy nas debiutując zaskoczyli, zachwycili. Myślę sobie na przykład o Kodzie Zła i właśnie małpą powraca Oz Perkins. Będzie też, no to jest twórca, który bynajmniej nie debiutował ostatnio, ale Guillermo del Toro wreszcie swoje marzenie kolejne spełnia po Pinokiu i robi Frankensteina. To jest w ogóle ciekawe, bo będziemy mieli dwie wersje Frankensteina w tym roku, bo jedna wersja od Guillermo del Toro z bodajże Oscarem Isaaciem w roli... Jacobem Elordim w roli Monstrum. Natomiast Maggie Gyllenhaal stanęła za kamerą, kręci drugi film i to będzie narzeczona Frankensteina z kolei, której w Frankensteina wcieli się Christian Bale, jeśli się nie mylę, tak. Więc są już pierwsze zdjęcia. To będzie ciekawe starcie Frankensteinów. Tak, to jest rzeczywiście coś, co budzi emocje. To jest premiera, która jest przesuwana, ta, o której teraz powiem, bo marcowe, kwietniowe terminy się pojawiają. Mówię o nowym filmie, też bardzo oczekiwanym, zwycięzcy i Oscarowego, i Złotej Palmy w Cannes, Bong Joon-ho, południowo-koreańskiego reżysera. Film Mickey 17 z Robertem Pattinsonem w roli głównej. No, długo kazał sobie czekać na swój kolejny film Bong Joon-ho, bo Parasite, kiedy wygrał, kiedy zdobył Oscar? 2019. To już było 5 lat temu, tak? Wychodzi tak, na to. Tak mi się wydaje, chyba że się pomyliłam, zaraz to sprawdzę. No i to jest też takie elektryczne połączenie. Tak jak mówiłem o Paulu Thomasie Andersonie i Leonardo DiCaprio, tutaj mamy Bonga Joon-ho i Roberta Pattinsona w roli głównej. Zresztą chyba nie w roli głównej, tylko w rolach głównych. W rolach. Bo to jest film, którego akcja rozgrywa się w przyszłości. Opowiada o kolonizacji odległych planet i w tej kolonizacji biorą udział klony. I Robert Pattinson gra szereg klonów, tak jakby. Mickey 17, ta cyfra z tytułu, to jest po prostu numer bohatera. Widzieliśmy już zwiastun tego filmu i zwiastun wygląda bardzo ciekawie. Zapowiada taką trochę komediową, trochę groteskową wizję przyszłości. No, Bong Joon-ho to jest też taki reżyser, który chyba dotychczas nas nigdy nie zawiódł. A na pewno zawsze dostarcza coś ciekawego. Tutaj trochę było takich wątpliwości, nerwów związanych z tym, że data premiery tego filmu była przekładana, ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że duże hollywoodzkie studio po prostu nie wiedziało, co zrobić z tak dziwacznym twórcą jak Bong Joon-ho. Tak samo było ze Snowpiercerem, jednym z poprzednich anglojęzycznych filmów, bo on kręci trochę w Korei, trochę w Ameryce. Okja jeszcze był taki film, który nakręcił dla platformy Netflix. I ze Snowpiercerem też tak było, że tam producenci chcieli to przemontować, trochę nie bardzo wiadomo było, co z tym zrobić i wydaje mi się, że tak samo będzie z Mickeyem 17, że Hollywood się trochę dziwi, ale wydaje mi się, że widzowie będą zadowoleni. Mam nadzieję, że nikt nie będzie tego filmu przemontowywał. Przypomina mi się historia z animacji mistrzem japońskim Hayao Miyazakim, kiedy ktoś chciał przemontować jego film Spirited Away w Krainie Bogów. To nie ktoś, to Harvey Weinstein był. Tak, no już nie chciałam, żeby to nazwisko padło na antenie. Bardzo ci dziękuję. Ale no przesłany został miecz katana z informacją bardzo krótką. No cut. nic, żadnych cięć, więc myślę, że Bong Joon-ho też ma już tę pozycję, że mógłby się do takich ruchów ewentualnie odwołać. Tym bardziej, że to dokładnie odwołać. Ten sam człowiek chciał przemontować Snowpiercera, już faktycznie nie powtarzajmy nazwiska. Nie powtarzajmy nazwiska, ale Robert Pattinson, obok niego Naomi Aki, Toni Collette, dla mnie to jest zawsze duża rekomendacja, Steven Yeun i Mark Ruffalo w tym filmie, bardzo czekam na tę premierę. No i rzeczywiście państwo już gdzieś zauważali w internecie, że to w oparciu inspirowany film powieścią Edwarda Ashtona, więc jestem przekonana, że jest na co czekać. No i nie pomyliłam się, 2019 to był Parasite, więc rzeczywiście bardzo długo czekaliśmy na nowy film Bong Joon-ho. A czekasz na Bridget Jones? Wiesz co, jestem nieprzygotowany do tej odpowiedzi. Widziałem tylko pierwszą część tej serii. Widziałem zwiastun nowe i wygląda na to, że Colina Firtha zabrakło. Czy on umarł w którejś z poprzednich części? To są spoilery. Nie można takich rzeczy mówić. Nie ma go w zwiastunie. Jest Hugh Grant za to. Tak. Co ciekawe, to przekonamy się już niedługo, bo to lutowa premiera. Bo Hugh Grant wygląda na to, to jest taki ciekawy trochę zwrot jego kariery, nie? Że on spodobało mu się granie nieprzyjemnych typów. Mieliśmy go w Heretyku w zeszłym roku, w Paddingtonie 2 i wygląda na to, że on idzie dalej w tę stronę. Oczywiście w serii Bridget Jones on od początku był taki dość antypatyczny. Śliski, powiedziałabym. Ale zwiastun tej nowej części sugeruje, że on jakby idzie dalej w to, jeszcze bardziej. To jeszcze jeden powrót, czyli Mission Impossible, część 8. No na to czekam. I trochę liczę, że może więcej Marcina Dorocińskiego zobaczymy. Cały czas się zastanawiamy nad tym, co bo jeszcze. On tam pojawił się w jednej scenie poprzedniej części. No być może go zobaczymy w jakichś retrospekcjach. Liczę na to. No to ma być też zwiększenie serii, więc poprzeczka jest bardzo wysoko. Zobaczymy, z czego tym razem zeskoczy spektakularnie Tom Cruise. Chociaż zwiastun sugeruje, że tym razem chyba będzie nurkował. Więc na pewno wstrzyma oddech tak długo, jak nikt jeszcze nigdy nie wstrzymywał. Z pewnością pobije jakiś rekord. Tak. To do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jakub Popielecki pozostaje z nami. To audycja Wszystko Wszędzie Teraz. Planujemy sobie filmowy rok 2025. To jest premiera marcowa, choć w różnych miejscach ten film już miał premierę i także pokazy przedpremierowe w Polsce były. Prezentowałam państwu piosenkę, bo to musical, od Jacques'a Audiarda. Piosenkę śpiewaną przez Selenę Gomez, czyli Mika Mino. Tym razem to jest piosenka, którą śpiewają wspólnie Zoe Saldana i Carla Sofia Gascon. El Mal. Familia a chingar, ¿y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez, santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños los sacan, los tratan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla esta gente. De educación disque pública especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí, sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos tuyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cártel, ¿a qué compró? Ay, sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cártel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono. Puto retraso de pago, acabarás en la silla de ruedas, lo sabe bien el que perdió su mano. Sé muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza, a con su nueva mujer, su nueva esposa, muy joven, muy rubia. Myślę, że to słychać po tym utworze, że emocjonujący jest moment, w którym się pojawia w filmie, a właściwie w musicalu Jacques'a Audiarda. Emilia Perez, ta piosenka ma szansę otrzymać Złoty Glob jutro, bo jutro wręczenie. Pierwsze wielkie wydarzenie sezonu nagród. Czekasz na te rozstrzygnięcia? Czy Akademia Zagranicznych Dziennikarzy Akredytowanych w Hollywood już się na nowo, nie wiem, odrodziła po tych wszystkich sytuacjach, które zniechęciły nas do niej? A zobaczymy, nie wiem. Wiesz co, czekam bardziej na Oscary, chociaż zwykle mam z Oscarami tak, że czekam, a potem jak już Oscary następują, to następnego dnia mam takie wrażenie, no to ja w zasadzie czekałem. Tak, znowu żadnych zaskoczeń, wszystko przewidzieliśmy i tak dalej. No zobaczymy. Jeszcze będziemy wracać oczywiście do Złotych Globów, głównie muzycznie, no bo o rozstrzygnięciach pewnie wspomnimy za tydzień. Tymczasem z Jakubem Popieleckim, krytykiem filmowym z Filmwebu, wracamy do planowania naszego filmowego roku 2025. Wiem, że masz tę listę przed sobą. Patrzę co jeszcze? Na przykład Danny Boyle, 28 lat później. To jest coś, co jest dla ciebie interesujące? To jest coś, co mam na liście, ale coś, na co nie czekam, bo uwaga, kontrowersyjna opinia, ja nie przypadam za 28 dni później. Tym filmem, który jakieś taką drugą młodość zdobył w czasie pandemii, bo nagle wszyscy zaczęli go oglądać, tak. Bo się okazało, że są jakieś takie paralele między tym, co przeżywaliśmy w domach, a tym, co można było zobaczyć w filmie Danny'ego Boyle'a sprzed 20 paru lat. No na pewno będzie to ciekawe, no taki to dość niespodziewany sequel, ale czy to się uda, czy coś tam będzie ciekawego, nie wiadomo. Cillian Murphy wraca w obsadzie, więc to jest coś, to chyba jest taka pierwsza duża rola Cilliana Murphy'ego po tym, jak dostał Oscara. No tak, ale jeszcze zakończyły się już zdjęcia do tej filmowej wersji Peaky Blinders, więc być może to jest też, nie znalazłam takiej informacji, ale być może to jest też tytuł, który powróci właśnie w 2025 roku, pewnie na małym ekranie. No będziemy czekać i wypatrywać tych informacji. Ale tak sobie myślę, że jak powiedzieliśmy o Złotych Globach, to może trzeba powiedzieć o Brutaliście, bo to jest jeden z filmów, który ma sporo szans złotoglobowych. Tak, i to znowu tytuł wenecki. I to jest kolejny tytuł wenecki, więc to jest kolejny film, który już widziałem, więc czekam na niego. Ale czekam, bo wiem, że warto na niego czekać. No to jest taki epos, powiedziałbym. Brady Corbet, reżyser, którego wcześniej mogliśmy poznać z takich filmów jak Dzieciństwo wodza czy Vox Lux z Natalie Portman. To są filmy... wcześniej aktor. A wcześniej aktor, tak. Grał na przykład Funny Games US Michaela Hanekego. Ale te poprzednie filmy Corbeta wydaje mi się trochę tak przemknęły niezauważone. No Brutaliście udało się zostać zauważonym, ale to jest film, którego trudno przegapić, bo on trwa 3,5 godziny. Łącznie z przerwą w środku zresztą. I to jest epos, co się zowie. No to jest opowieść o XX wieku w zasadzie. Mm. Głównym bohaterem jest węgierski architekt w tej roli Adrian Brody, który emigruje do Ameryki. No i tam ma taki cały biograficzny roller coaster, bo trochę przerzuca węgiel, a trochę projektuje jakieś monumentalne budowle. No i tak jak powiedziałem, to jest opowieść o Ameryce, to jest opowieść o relacji Ameryki z Europą, to jest opowieść o sztuce, o artyście, o relacji artysty z ludźmi, którzy dają mu pieniądze na tę sztukę i generalnie opowieść o XX wieku, bo są tu wszystkie takie ważne dwudziestowieczne tematy poruszone. Ja w związku z tym mam taką dyskretną wątpliwość związaną z tym filmem, mianowicie taką, że Brady Corbet trochę ten film sobie zaplanował jako taki film. To jest takie trochę wyrachowane arcydzieło, tak jakbym stwierdził, okej, jak powinno wyglądać arcydzieło? On potraktował arcydzieło jako gatunek filmowy, no ale mogę sobie je tutaj narzekać i problematyzować, ale no w dużej mierze mu się udało. No tak, ale nawet samo zaplanowanie arcydzieła nie gwarantuje tego, że to arcydzieło się pojawi na ekranie, a tutaj jak słyszę, bo jeszcze tego filmu nie widziałam, zewsząd słyszę, że jednak się udało i też nominacje do Złotych Globów dla tego filmu się pojawiły, między innymi właśnie dla Adriana Brody i Felicity Jones, która tam gra główną rolę kobiecą. Mhm. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że teraz będziemy oglądać Timothée Chalameta, jedną z najjaśniejszych gwiazd swojego pokolenia w filmie kompletnie nieznany Jamesa Mangolda o Bobie Dylanie, a za rok bez kilku dni, bo 25 grudnia wchodzi jeszcze jeden film z Timothée Chalametem w roli głównej, czyli Marty Supreme, to film Josha Safdie i o ile dobrze pamiętam, on też tam gra architekta, ale nie, przepraszam. Nie, on tam gra ping-pongistę. Tak. On tam gra ping-pongistę, który w wolnym czasie organizuje jakieś przekręty, jeśli się nie mylę i to jest w ogóle postać prawdziwa, więc to jest kolejny film biograficzny filmografii Chalameta i to się zapowiada ciekawie z kilku różnych powodów. Raz to to, jak wygląda Timothée Chalamet w tym filmie, bo już tam gdzieś wypłynęły zdjęcia z planu i on ma tam taki szczególny wygląd, trochę inny niż dotychczas, tak mi się wydaje. Dwa, no to jest film Josha Safdiego. Dotychczas bracia Safdie, Ben i Josh, kręcili filmy razem, nakręcili między innymi Good Time. No i tam jakaś kłótnia chyba nastąpiła między braćmi i bracia się rozdzielili. Benny Safdie kręci, też w tym roku będzie miał premierę, film z Dwayne'em The Rockiem Johnsonem, biografię jakiegoś wrestlera. I to też się zapowiada na tak. Ciekawy projekt. Jakby bracia Safdie równocześnie kręcą biografię z wielkimi gwiazdami w rolach głównych, ale z tych dwóch filmów ten film z Chalametem wydaje mi się bardziej intrygujący. Tak, a do ich filmografii oprócz Good Time, który jest znakomity i z Robertem Pattinsonem, przypomnijmy. I zresztą Nieoszlifowane diamenty. Benny Safdie też tam gra rolę, to właśnie o nieoszlifowanych diamentach chciałam wspomnieć, więc myślę, że tu już Państwu umiejscowiliśmy braci Safdie na tej filmowej mapie. Co jeszcze u Ciebie na liście? No Ari Aster na przykład wraca z nowym filmem. Ari Aster, który świetnie zadebiutował Hereditary. Potem Midsommar również było bardzo ciekawą propozycją. No potem niestety Bo się boi, który był trochę... Przestrzelony. Ambitna porażka, tak to można określić. No i teraz jest taki film, od którego trochę zależy dalsza kariera Ariego Astera. No i on w swoim stylu proponuje coś dziwacznego, bo to ma być połączenie horroru i westernu. Film o zombie, tylko że zombie mają być metaforą COVID-u. Czy to jest film, który akcja ma się rozgrywać w trakcie pandemii, to jest nie do końca jasne. Natomiast samo to połączenie wydaje się dość kuriozalne. Z jednej strony western, z drugiej strony horror o zombie. No, obsada klasycznie ciekawa, jak to u Ariego Astera. Jest Joaquin Phoenix, jest Emma Stone i chyba Pedro Pascal również. Więc no tak jak w przypadku Bo się boi, to jest taki projekt wysokiego ryzyka, ale to wysokie ryzyko czasem się opłaca i miejmy nadzieję, że tym razem też się opłaci. No i oczywiście znowu Paweł Pogorzelski za kamerą, więc dla nas to zawsze również jakiś wątek do rozmów o obecności polskich twórców czy twórców polskiego pochodzenia w tych największych produkcjach. Ja jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, że znalazłam informację gdzieś, chociaż szczerze mówiąc tym się nie interesowałam wcześniej, ale teraz na pewno będę, że powrót do, ja nie wiem jak to nazwać, Uniwersum Nagiej Broni z Liamem Neesonem ma się wydarzyć właśnie w tym roku. To jest ciekawe, to jest, bo to nie jest remake, to jest sequel, to jest jakby kontynuacja dotychczasowych filmów z serii Naga Broń i Liam Neeson ma grać bodajże syna porucznika Franka Drebina, w którego wcielał się wcześniej Leslie Nielsen. To brzmi co najmniej ciekawie. To jest ambitny projekt, z pewnością. Tak, to jest taki trochę niespodziewany wybór castingowy, ale jak się nad tym zastanowić, to jest w tym jakiś sens, bo wydaje mi się, że urok postaci Franka Drebina, w którego wcielał się Leslie Nielsen, polegał na tym, że on absolutnie grał na serio swoją rolę, że wokół niego działy się najdziwniejsze, niestworzone rzeczy, ale on zachowywał klasycznie kamienną twarz. No i Liama Neesona kojarzymy przecież właśnie z taką kamienną twarzą, więc wydaje mi się, że jakkolwiek dziwny i nieoczywisty może się wydawać wybór właśnie tego aktora do tej roli, to może to się uda, no, ale jest to jednak kolejny projekt wysokiego ryzyka, skoro o takich projektach mówimy. Zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi o powroty twórców, na których powroty czekaliśmy, to wspomniałabym również o tym, że nie ma jeszcze konkretnej daty premiery, ale Jim Jarmusch powraca z nowym filmem. Tytuł Father, Mother, Sister, Brother. Ojciec, matka, siostra, brat. Nie wiem, jaki będzie polski. Ty też nie wiesz, domyślam się. Być może właśnie przetłumaczyłam. Albo father, mother, sister, brother, kropka, ojciec, matka, siostra, bratko. Są takie mamy. Albo właśnie ta angielska wersja i po kropce rodzina. Zobaczymy, przekonamy się. Oczywiście. To jest znowu takie gdybanie, ale z tego co pamiętam, to Kate Blanchett tam ma się pojawić, Adam Driver, Vicky Creeps, Tom Waits. Wiadomo, co może nie dziwi u Jarmusza. I nowy film Wes Andersona, który jeszcze nie ma ani dystrybutora, ani daty premiery, ale jest już skończony, a przynajmniej zdjęcia się zakończyły już jakiś czas temu, więc liczę na to, że się pojawi w tym roku w kinach. O filmie Wes Andersona nic nie wiem, ale o Jarmuszu jeszcze coś powiem, bo to jest taki film, w którym Jarmusz musi coś udowodnić. No bo jego poprzedni film, nie wiem czy pamiętasz, Truposze nie umierają. Tak, temat zombie powraca w naszej rozmowie. To raz, że temat zombie powraca, ale to był niestety trochę tak jak z Ari Asterem, jakby dość nieudany film. Kolejna ambitna porażka, a może nawet nieambitna, bo to nie był film o jakichś szczególnie wysokich ambicjach. To był po prostu ciąg suchych żartów i film, w którym Jim Jarmusch odkrył, że zombie mogą być metaforą konsumpcjonizmu, tak jakby nikt nigdy tej metafory nie wprowadził w życie, a wprowadza się ją w życie od pół wieku co najmniej. Więc no ja mam porażka, nadzieję, że... przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale skontrastowana jednak z jego jeszcze poprzednim filmem o wampirach. Tylko który był świetny, że to był film znakomity. Tak, to był znakomity film, tak. Więc liczę, że Father, Mother, Sister, Brother będzie jakimś takim powrotem do formy. No wiemy o tym filmie tylko tyle, że to będzie opowieść o napiętych relacjach między dorosłymi dziećmi a ich nieobecnymi rodzicami. I to ma być film Kto nowelowy. Kto by się domyślił? Któż by pomyślał, że to taki właśnie temat? I to ma być film nowelowy, którego akcja rozgrywa się w trzech różnych miastach, bodajże w Dublinie, w Paryżu i gdzieś w USA. Więc trochę tak jak te inne takie nowelowe filmy Jarmusza, na przykład Noc na Ziemi czy Mystery Train. Więc może to jest jakby powrót do starego, dobrego Jarmusza. Tego sobie i wszystkim innym życzę. I Jarmuszowi również. Wydaje mi się, że nie tylko fani Jima Jarmusza będą na ten film czekać. Czy coś jeszcze u ciebie na liście, o czym koniecznie chciałbyś wspomnieć? No zastanawiam się, czy o polskich filmach nie powinniśmy wspomnieć, bo jest kilka co najmniej ciekawych projektów. Przynajmniej na papierze ciekawych. No jest ten Chopin Michała Kwiecińskiego z Erykiem Kulmem w roli głównej. No Michał Kwieciński udowodnił, że potrafi przynajmniej w ciekawy sposób opowiadać o polskiej historii, bo Filip był... Ja nie jestem super fanem tego filmu, ale to był film, który, no tak jak mówię, był jakiś i opowiadał o czymś. Więc w przypadku Chopina możemy liczyć, że co najmniej tyle. Co najmniej tyle się uda. Będzie to film jakiś i o czymś, poza tym, że o Chopinie. Ja myślę, że też na świetne role możemy liczyć. No jeszcze, to jest film, na który czekam z kolei, z polskich filmów, chociaż to jest koprodukcja międzynarodowa, więc nie wiadomo, jak duży będzie ten polski komponent. Mówię o filmie Hotspot, który będzie nowym filmem Agnieszki Smoczyńskiej, w którym, jeśli mówimy o polskim komponencie, to Andrzej Konopka w roli głównej, czyli prywatnie zdaje się mąż reżyserki, ale oprócz niego... I świetny aktor. Świetny aktor swoją drogą, oczywiście. Ale oprócz niego w obsadzie między innymi Noomi Rapace, czyli projekt międzynarodowy. I to ma być jakaś taka opowieść science fiction, która rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie sztuczna inteligencja... Kryminalna, detektywistyczna historia. Tak, taki kryminał noir. Też jestem bardzo ciekawa, bo Agnieszka Smoczyńska ma nieprawdopodobny talent, nie tylko wizualne, ale także do naginania i sprawiania, że gatunki się przenikają i tutaj też sobie ostrzę zęby na ten film. No i przypomnijmy, że to również nie pierwsza taka międzynarodowa produkcja Agnieszki Smoczyńskiej, bo Silent Twins, jej poprzedni film oglądaliśmy. Właśnie też tuż po pandemii, bo ten film powstawał w trakcie pandemii, więc to jest jedna z tych produkcji, które nas cieszyły w tym okresie, kiedy wracaliśmy do kin. Tutaj muszę postawić już kropkę, chociaż domyślam się, że tych tytułów jest mnóstwo. Ja jeszcze o jednym wspomnę, bo Yorgos Lanthimos jest bardzo zapracowanym reżyserem i wraca również w listopadzie. Wtedy zaplanowana jest premiera jego nowego filmu Bugonia. Mieliśmy w zeszłym roku i Biedne istoty, i Rodzaje życzliwości. No i w Bugonii też się pojawi Emma Stone. To dwa filmy z Emma Stone w tym roku, co najmniej. Co najmniej. Bo o Ari Masterze mówiliśmy. Tak, też. Tak. Więc im więcej Emmy Stone na ekranie, tym lepiej. Wychodzę z tego założenia. I myślę, że do rozmowy o filmach oczywiście będziemy wracać. Także z Jakubem Popieleckim bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dzięki. Krytyk filmowy, portal filmweb.pl. A ja teraz sięgam po piosenkę, która gdzieś tam wybrzmiała w filmie Rodzaje życzliwości, choć to nie była ta, która towarzyszyła zwiastunowi tego filmu. Grace, make me pure when they're not. To z płyty Tang, to G to musi być słyszane, Tang, Idols i Grace, piosenka, która przemknęła przez ekran, tak bym powiedziała, w filmie Rdzeje Życzliwości Jorgosa Lanthimosa, którego nowy film pod tytułem Bugonia w tym roku, w listopadzie, będzie miał premierę. W tym roku ma mieć także premierę film Deliver Me From Nowhere, jeszcze nie ma polskiego tytułu. To jest filmowa biografia Bruce'a Springsteena, a w roli Bruce'a Springsteena, chwalony bardzo przez Springsteena, Jeremy Allen White, którego znają Państwo doskonale z serialu The Bear, także nominowany do Złotych Globów, więc teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową serialu The Bear i słyszymy się po 15. It moves like a fire.